NPO Radio 1 met Joanneke van den Bergen. Nicky Girard, u weet wel, de vrouwelijke helft van het succesvolle schrijversduo Nicky French verraste vriend en vijand met haar nieuwe boek Woorden schieten tekort. Geen psychologische thriller deze keer, maar een schrijnend waar gebeurt gelazen over de neerwaartse spiraal waar haar dementerende vader in belandde na een ziekenhuisopname voor een probleem aan zijn been. Een periode dat zij hem naar eigen zeggen verwaarloosde en zijn Alzheimer sterk verslechterde. Ook in Nederland zijn ziekenhuizen lang niet altijd voorbereid op patiënten die naast andere klachten ook dementie hebben, met alle gevolgen van dien. Hoe kan dat veranderen? Daar gaat het zo over bij een vandaag na het NOS-journaal. Eerst Mark Hokke. Voorzitter Tusk van de Europese Raad van Regeringsleiders heeft fel uitgehaald naar Britten die radicaal voorstander zijn van een Brexit. Na zijn onderhoud met de Ierse premier Varadkar zei Tusk dat hij zich afvraagt hoe die speciale plaats in de hel eruit ziet voor degenen die de Brexit hebben aangemoedigd. I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it safely. Volgens Tusk hadden de Brexiteers geen idee hoe dat zou moeten gebeuren. Tusk denkt overigens dat het nog altijd mogelijk is om een ordelijk vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU te regelen. 8,5 jaar na het drama bij de Love Parade in Duisburg wordt het proces tegen 7 van de 10 verdachten gestaakt. Omdat het onmogelijk is voor de verjaringstermijn alle getuigen te horen, heeft de rechter besloten de zaak grotendeels te seponeren. Tegen 3 organisatoren loopt het proces nog wel door. Alle verdachten werd dood door schuld en grove nalatigheid ten laste gelegd. Bij Dance Event kwamen honderden bezoekers van het festival in Duisburg van een tunnel in de verdrukking. En die tunnel was de enige in- en uitgang van het feestterrein. Er vielen 21 doden, onder wie een Nederlander, en meer dan 650 mensen raakten gewond. Een jongen van 8 die vorig jaar in Eindhoven werd ontvoerd door zijn vader is teruggevonden in Barcelona. Het kind is opgevangen door de Spaanse jeugdzorg en wordt snel herenigd met zijn moeder. De vader is spoorloos. De grootste Franse en Duitse treinenbouwers, Alstom en Siemens, mogen niet fuseren. De Europese Commissie verbiedt de deal omdat er op de Europese markt te weinig concurrentie over zou blijven. Het bestuur van FC Barcelona heeft een voorstel voor een nieuw shirt van fabrikant Nike afgewezen. Heeft te maken met de kleur van het shirt, namelijk overwegend wit. En dat is ook de kleur van aartsrivaal Real Madrid. De Bahreinse voetballer Hakim Al-Araibi, die in Thailand vastzit, moet waarschijnlijk nog tot augustus in de cel blijven. Pas dan beslist de rechter of hij vrijkomt of wordt uitgeleverd aan Bahrein. Hij wordt niet op borgtocht vrijgelaten, heeft het Thaise OM besloten. De voetballer vluchtte uit Bahrein nadat hij was aangeklaagd in verband met protesten tegen de regering. Door een fout van Interpol werd hij opgepakt in Thailand toen hij daar op huwelijksreis was, zegt correspondent Eva Gabeler. De autoriteiten van Bahrein hebben Al-Arabi aangemerkt als voortvluchtig bij Interpol. En vervolgens heeft Interpol hem zoals gevraagd op de internationale opsporingslijst gezet. Terwijl dat volgens hun eigen beleid helemaal niet kan, omdat hij een erkend vluchteling is in Australië. Dus het is wel begrijpelijk dat hij in Thailand is aangehouden. De voetballer is bang dat hij wordt gemarteld als hij teruggaat naar zijn vaderland. Er liggen veel meer zeecontainers bij de Waddeneilanden dan aanvankelijk gedacht. Dat heeft rederij MSC aan Rijkswaterstaat laten weten. Het zijn er niet 291, maar minimaal 345. Wat er gespeeld heeft, is dat schip heeft geprobeerd ook in Gdansk te lossen. Is ook in Bremenhaven heeft het wat gelost. En vooral in Gdansk heeft het de hele tijd moeten wachten voordat het eindelijk zijn lading een keer aan de kant kon zetten. De definitieve loslijst wordt volgende week verwacht. Het weer, het is bewolkt en regenachtig. In het noorden en zuidoosten is het vaker langer droog. Het is 6 tot 9 graden. Vanavond en vannacht blijft het regenachtig. Morgen wordt het in de loop van de dag droog. 'S Middags is het dan een graad of 8 en dan kan ook even de zon doorbreken. De energieprijzen stijgen voortdurend. Zou het daarom niet fijn zijn om goedkoop zelfstroom te maken? Bij zelfstroom kun je zonnepanelen huren. Zonder te investeren bespaar je hierdoor direct op je energierekening. Daarom hebben duizenden Nederlanders al voor zelfstroom gekozen. En 95% van onze klanten beveelt ons aan. Ontdek hoeveel jij kunt besparen op zelfstroom.nl. Zelfstroom, daar krijg je energie van. Elke vakantiedag telt. DFDS begrijpt dat als geen ander. Daarom zijn onze cruise ferries voorzien van de beste faciliteiten. Rijd met je eigen auto aan boord en reis ontspannen naar jouw vakantiebestemming. Zo krijg je meer Schotland en Engeland met DFDS. Boek nu voor 1 maart een retourovertocht IJmuiden-Newcastle en ontvang 15% vroegboekkorting. Kijk snel op dfds.nl. Wat is jouw droombadkamer? Zonder een persoonlijk en deskundig advies. En wat heb je nou eigenlijk aan al dat advies? Als je niemand hebt om die badkamer bij jou thuis te installeren. Kortom, waar zou je zijn zonder de uitgebreide servicemogelijkheden bij Hornbach? Hornbach, er is altijd iets te doen. Kijk voor al onze services op hornbach.nl/service. Heeft uw organisatie een eigen regiemodel voor verzuim? Dan vormt de AVG een uitdaging. Hoe houdt u de leidinggevende betrokken? Volg onze training voor HR-professionals. Nu voor slechts €195. Ga naar csopleidingen.nl. Heeft u last van gewrichtspijn? Ik kies Voltaren Emel Gel en ga er weer tegenaan. Voltaren Emel Gel is een geneesmiddel. De dubbele werking verlicht gewrichtspijn van knie of vinger en remt ook de ontsteking. Zo vergeet je de pijn en kun je weer genieten van de dagelijkse dingen. Lees voor het kopen de aanwijzingen op de verpakking. Bewegen blijft plezier. Voltaren. csopleidingen.nl. Begrijpen, beleven en doen. Zo, dat ziet er goed uit. Nieuwe Crayon kozijnen. Bereken het zelf online bij Crayon met een C. En ontdek direct de lage prijs. Crayon kozijnen. NPO Radio 1. Avro Tros. De bitcoinwereld is in rep en roer. Een Canadese eigenaar van een handelsplatform voor bitcoins is namelijk plotseling overleden en heeft zijn wachtwoorden mee het graf ingenomen. Beleggers kunnen daardoor helemaal niets meer. Met man en macht proberen mensen zijn laptop te kraken om een financiële ramp te voorkomen. In Nederland maakten we met de computer van de veroordeelde kindermisbruiker Robert M. iets soortgelijks mee. De politie zit met de hand in het haar, want men kan er eenvoudigweg niet bij. Die computer is zo goed beveiligd dat geen computerkraker ter wereld er iets van kan maken. Over Robert M., wachtwoorden en het kraken van computers praat ik zo door met publiciste Karin Spaink. Joost Vullings, politiek commentator. Den Haag praat vandaag over het pensioenstelsel. Is het een belangrijk overleg? Ja, zeker is het een belangrijk overleg. Niet alles beslissend, want er ligt geen pensioenakkoord op tafel waarover beslist kan worden. Maar dit is een heel belangrijk dossier voor de gepensioneerden, maar ook voor minister Koolmees. En in dit debat moet hij er toch echt voor zorgen de oppositie bij zich te houden. Want als die kwijtraakt, is die nog verder van huis. Ai, nou Joost, daar gaan we straks verder over praten. Maar nu eerst, waarom ouderen met dementie achteruit gaan na een ziekenhuisopname? Jo-Janneke van den Bergen. Eén vandaag. Bestseller-auteur Nicky Girard, de vrouwelijke helft van Nicky French, laat in haar nieuwste boek zien hoe de gezondheid van haar vader in elkaar klapte na een ziekenhuisopname. Hij ging het ziekenhuis in voor problemen aan zijn been, maar leed ondertussen ook aan dementie. Het been was na een paar weken geheeld, maar de dementie enorm verhevigd. Ook in Nederland zijn ziekenhuizen lang niet altijd voorbereid op patiënten die, behalve een gebroken been, ook dementie hebben. En onderzoeker Annette Keuning, die wil daar verandering in brengen. Een hele goede middag, mevrouw Keuning. Ja, goedemiddag. Ja, we hebben het dus even voor duidelijkheid over mensen die dementie hebben, maar die dan voor iets anders, bijvoorbeeld een gebroken been, worden opgenomen in het ziekenhuis. Komt dat vaak voor? Dat komt eigenlijk best wel heel vaak voor. Uit cijfers vanuit het buitenland, vanuit Engeland, blijkt dat 1 op de 4 bedden bezet wordt door mensen met dementie. 1 op de 4, dus 25%. Kunnen we dan aannemen dat als het in Engeland zo is, in Nederland ook zo rond de 25% zou zijn? Dat verwacht ik wel, ja. Ja, als je aan mensen met dementie denkt, dan denk ik aan een verzorgingshuis eigenlijk waar ze in terechtkomen. Maar ja, als ze hun been breken, is misschien wel logisch, dan liggen ze natuurlijk in het ziekenhuis. Ja. Maar een groot deel van de mensen met dementie woont gewoon thuis. Als je de diagnose dementie krijgt, heb je gemiddeld nog 8 tot 10 jaar te leven. En je ziet vaak dat mensen pas als ze opgenomen worden, dat in de laatste fase is. Ja, dus eerst hebben ze nog een hele periode eigenlijk dat ze thuis hun leven leiden. Ja, dat klopt. Ja, en ik vond het toch wel schokkend om te horen. Je denkt, mensen worden opgenomen in het ziekenhuis, daar komen ze beter uit. Maar goed, in het geval van de vader van Nicky Girard, werd zijn dementie slechter. Is dat herkenbaar voor u? Ja, dat is zeker herkenbaar. Dat blijkt ook uit de cijfers vanuit de literatuur. En daaruit blijkt dat mensen met dementie een grotere kans hebben op complicaties. Dat ze een langere lichtduur hebben. Dat ze sneller een hogere kans hebben om weer opgenomen te worden. En dat ze inderdaad die functionele achteruitgang hebben. En die achteruitgang, is die dan blijvend? Lopen ze die weer in? Of hoe schat u dat in? Nou, ik heb daar geen exacte cijfers van, maar ik schat in dat dat blijvend is. Heel erg de moeite waard dus om uit te zoeken hoe zo'n ziekenhuisopname beter kan. Daar gaan we het straks verder over hebben. Ik kijk heel even naar de regie. Nee, we hebben namelijk een stukje interview met Nicky Girard zelf. Hebben we nog niet binnen, dus daar wachten we nog eventjes op. Praten wij even verder, mevrouw Keuning. Zoals ik al zei, het is natuurlijk best wel schokkend om te horen, hè, dat zo'n vader, de vader van Nicky Girard in dit geval, voor die opname van alles nog zelfstandig kon. En toen kwam hij uit het ziekenhuis en toen kon hij helemaal niks meer. Kunt u ons even meenemen? Hoe gaat dat dan? Komt dat door die ziekenhuisopname? Ja, dat komt door de ziekenhuisopname. En dat heeft te maken met de zorg die ze krijgen in het ziekenhuis. Mensen met dementie die in het ziekenhuis komen, worden uit hun gewone omgeving, uit hun gewone routines gehaald. Ze raken daarvan in de war. En ook de ziekte maakt dat je in de war kunt raken. Dat je een delier kunt krijgen, waardoor je achteruitgang krijgt. Nou, verpleegkundigen doen ontzettend hun best om goede zorg te verlenen aan deze patiëntengroep. Maar ze hebben meerdere patiënten. En ze geven aan van, ja, we hebben te weinig tijd, maar we hebben ook te weinig kennis om goede zorg te verlenen aan deze doelgroep. Ja, en nu bent u bezig met een onderzoek naar dit probleem. Wat wilt u precies onderzoeken? Ik wil graag in kaart brengen hoe de zorg voor mensen met dementie in Nederlandse ziekenhuizen is. Want eigenlijk zijn daar helemaal geen cijfers over bekend. En ik wil dat doen vanuit verschillende perspectieven. Ik wil graag weten wat verpleegkundigen vinden van die zorg. Ik wil graag weten wat mantelzorgers vinden van de zorg. En ik wil graag weten wat de mensen met dementie zelf vinden van deze zorg. Ja, en dan heeft u een totaalbeeld waar u mee uit de voeten kunt. Precies, en dan wil ik op het einde graag met deze mensen om tafel gaan zitten om te kijken hoe kunnen we dan deze zorg verbeteren. Ja, Nicky Girard die vinden bijvoorbeeld heel belangrijk dat mantelzorgers ook kunnen blijven slapen in het ziekenhuis. Zij zelf gaf aan dat zij haar vader eigenlijk heeft verwaarloosd in die periode dat hij in dat ziekenhuis lag en dat hij daardoor dus eigenlijk ook in zijn dementie werd verwaarloosd. En ze had dat dus graag anders gedaan, achteraf gezien. Hoe is die mogelijkheid van mantelzorgers om bij hun geliefden te kunnen blijven, bij hun naasten in het ziekenhuis? Nou, alle ziekenhuizen zeggen dat er mogelijkheid is om te blijven slapen bij je naasten. Of dat in de praktijk ook zo is, dat weet ik niet. Uit ervaring blijkt dat niet altijd dat aangeboden wordt. En uit ervaring blijkt ook dat dit verschillende kanten heeft. En voor de persoon met dementie is het natuurlijk heel erg fijn als een naaste blijft slapen. Maar de naaste kan soms heel erg overbelast zijn en behoefte hebben aan even respijt. En sommige naasten voelen zich ook voor het blok gezet om te moeten blijven slapen. En op het moment dat ze in het ziekenhuis zijn bij de naaste blijkt dat ze eigenlijk ook zorg nodig hebben van de verpleegkundige om te gaan met hun naaste zoals die in het ziekenhuis is. Want iemand met dementie in het ziekenhuis is anders dan iemand met dementie thuis. Ja, dus het is niet zo zwart-wit dat je kan zeggen als je die mantelzorgster maar bijlaat, dan komt alles wel goed. Nou, voor degene met dementie is het ontzettend fijn. En ik vind dat er voor degene met dementie ook altijd iemand moet zijn vanuit de thuissituatie. Maar dat hoeft niet altijd direct de directe mantelzorger te zijn. Dat kan ook iemand anders uit het netwerk zijn die die persoon goed kent. Ja, ja, dat is altijd goed in ieder geval. Dat is altijd goed. Ja, we hebben het fragment van Nicky Girard binnen. We gaan even luisteren. Onze verslaggever zocht haar op in boekhandel Paagman in Den Haag en sprak met haar over haar vader. He had Alzheimer's for almost a decade, but he was very gradually disappearing. John Girard leidde ondanks de Alzheimer een goed leven, vertelt zijn dochter. Het lukte hem lange tijd nog redelijk zelfstandig dingen te doen die hij graag deed. He could look after himself. He was completely mobile. He could walk for miles. He could talk quite eloquently. He kind of ate well. He did tasks. He worked in the garden. So he was having a life that was a full and good life in spite of having the illness. Die zelfstandigheid veranderde op slag nadat hij voor een wond aan zijn been in het ziekenhuis moest blijven. Een verblijf dat achteraf te lang duurde. So in hospital, he went into hospital with leg ulcers and he was in hospital for too long. He was in hospital for 5 weeks. People with dementia often stay in hospital far longer than they should. In het ziekenhuis moest de familie zich houden aan strikte bezoektijden. en brak er ook nog eens een virus uit, waardoor Gerard's vader dagenlang helemaal geen bezoek kreeg. And it was a hospital that had very rigorous visiting hours. And then also had an outbreak of norovirus, which meant that there was a virtual lockdown. We weren't allowed in to see him at all. So that for many, many days he was unvisited. And because of that, we realized too late. He kind of went off a cliff in terms of well-being. So his leg ulcers were healed, but his kind of connection to the world was pretty much severed. So he could no longer feed himself. He could no longer talk, really. Het was alsof Nicky Gerard's vader in een afgrond stortte. Tijdens de ziekenhuisopname raakte hij het vermogen om zelfstandig te lopen kwijt. En al snel kon hij niet meer zelf eten en nauwelijks nog praten. And we did think that if we rescued him and took him home and did all the things that we hadn't done when he was in hospital, read to him, talked to him, held his hand, stroked his hair, we thought we would be able to get him back, if you like. But we never did. And so he spent 9 months dying. Na de ziekenhuisopname was er niet veel meer over van John Gerard. Hij overleed 9 maanden daarna. Nicky Gerard zegt dat hij als een groot schip was, dat zo langzaam aan de horizon zag verdwijnen. You reminded me of a great ship that was drifting out to sea. Wat ging er dan mis in het ziekenhuis? What went wrong was that so my father was in a general ward, but the nurses were very good and they were very kind, but they simply did not have time to give him the attention that he needed. He wasn't just a patient, he was a very vulnerable man. And hospitals are very hazardous for people who are precarious. Hoe de verpleegkundigen ook hun best deden, zij hebben niet de tijd en de aandacht die iemand met dementie nodig heeft, zegt Gerard. Ziekenhuizen zijn goed voor een gewone patiënt, maar niet voor een kwetsbare oude man die niet alleen een ziek been heeft, maar ook dementie. Familie en andere mantelzorgers zijn dan essentieel. So carers should be part of the team of support. So the doctors and the nurses can look after the body that has the illness. But the carers should be, it should be their right to be able to be there to look after the sense of self and sleep if they want or just stay until night time. Just be there, come in and out. The doors should be kept open for them and they should be welcomed. Een van de dingen die anders zou moeten is dat mantelzorgers meer met ziekenhuispersoneel samen de zorg ter hand nemen. Laat hen, als ze dat zelf willen, gewoon bij een familielid zijn en daar misschien ook slapen. En werk samen met verpleegkundigen en dokters als het nodig is. And everyone needs to feel that they're working together to keep people safe. Ja, Nicky Gerard over de rampzalige ziekenhuisopname van haar vader was dat. Ja, we hadden het net al even over wat er nou een beetje gebeurt als iemand dus in het ziekenhuis terechtkomt en de verpleegkundigen hebben niet genoeg door dat diegene ook aan dementie leidt. Maar kunt u ons nog even meenemen wat er dan precies gebeurt met die mensen? Waardoor raken ze nog verder in de war? Kunt u wat concrete voorbeelden geven? Dat vind ik wel heel lastig om zo te zeggen waardoor ze zo in de war raken. Ik weet alleen dat het zo is. Mensen met dementie hebben behoefte aan structuur en veiligheid. En op het moment dat ze in een vreemde omgeving komen, dan wordt de verwardheid groter. Ze kunnen bijvoorbeeld thuis zich zelfstandig douchen. Maar dat betekent niet als ze in een ziekenhuis zijn dat ze dan nog steeds zich zelfstandig kunnen douchen. Want ze raken helemaal in de war. En doordat ze zo in de war raken, nou, dan krijg je een beetje een paniekgevoel. En daar hebben ze hulp en steun bij nodig. Niemand kan ze vertellen wat ze precies... Ik raak even de draad kwijt. Ja, wat ze precies moeten doen. Dus niemand kan ze dan goed aan de hand nemen van, nou, nu zit het toilet hier of nu zit de douche daar en die werkt nu anders dus of zo. Dat bedoelt u te zeggen. Ja, het zijn hele kleine facetten eigenlijk, begrijp ik, die dan voor grote verwarring kunnen zorgen. Precies. En het ziekenhuis is heel erg gericht op efficiëntie en op doelmatigheid. Mensen moeten zo snel mogelijk weg. En het verzorgen van deze mensen vraagt specifieke vaardigheden en het vraagt ook echt specifiek tijd om hiermee om te gaan. En daarvoor moet je iemand goed kennen. Je moet weten wat zijn gewoontes zijn, wat zijn beleving is van dingen en wat de signalen zijn die hij uitzendt, hoe je die kunt interpreteren en gebruiken. Ja, nou pleit Nicky Gerard ervoor dat alle verpleegkundigen in het ziekenhuis, behalve misschien op de afdeling verloskunde, les krijgen over dementie. Steunt u dat pleidooi? Ja, absoluut. Ben ik het helemaal mee eens. Ze moeten gewoon op alle afdelingen moeten ze weten en herkennen als deze mensen binnenkomen en hoe ze daarmee om moeten gaan. Ja, want het blijkt nu ook uit ons onderzoek dat verpleegkundigen vaak wel goed zorgen voor het been, zoals bijvoorbeeld bij de vader van Nicky Girard, maar dat ze zich niet altijd bewust zijn van het feit dat iemand ook dementie heeft. Ja, ja, ja. Nu bent u dus bezig, we hadden het net al even over uw onderzoek, bent u vorig jaar september mee begonnen. Eventjes tot slot, wat is uw hoop? Wat wilt u nou echt concreet met uw onderzoek bereiken? Ik wil concreet met mijn onderzoek bereiken dat de zorg voor deze mensen in het ziekenhuis gaat verbeteren. En ik wil samen met Alzheimer Nederland ook zorgen dat we dit systematisch gaan monitoren. Nou, ik dank u hartelijk voor uw verhaal en heel veel succes met uw onderzoek. Annette Keuning was dit. Op de website van Eén Vandaag meer over dit onderwerp en een speciale boodschap van Nicky Girard aan mantelzorgers. En vanavond op NPO 1 om 17:15 een interview met de schrijfster. Gaan we naar nieuws via de NOS. Peter van der Meers die treedt terug als hoofdredacteur van NRC om correspondent van de krant te worden in Frankrijk. Vanaf 1 september is zijn nieuwe standplaats Parijs. Peter van der Meers, hele goede middag. Ja, goedemiddag. Ja, nou ja, goed, de vraag die ons allemaal bezig hield natuurlijk. Waarom gaat u weg? Wel, het korte antwoord is omdat het goed gaat met NRC. Het is fijn om te kunnen weggaan terwijl het goed gaat. Ik ben 9 jaar hoofdredacteur geweest. De organisatie staat er, de strategie is goed uitgestippeld. Next en het Handelsblad, die ooit aparte kranten waren, zijn 1 krant geworden. Oplage stijgt, financieel gaat het goed. En samen met mijn plaatsvervanger, Marcella Bredeveld, heb ik 1 jaartje geleden gezegd van dan wordt 2019 het laatste jaar. Dat is het eerste deel van het antwoord. En het tweede deel is, in mijn borst huizen 2 zielen. Een organiserende ziel. En ik ben 11 jaar hoofdredacteur van de Standaard in Brussel en 9 jaar van NRC. Dat is samen 20 jaar. Maar er zit ook 1 schrijvende ziel in mijn borst. En dus wil ik weer 1 jaar of 5 gaan doen waarvoor ik ooit in de journalistiek gekomen ben, namelijk schrijven. Ja, en die ziel die zong nu weer wat harder dan de andere ziel, de schrijfziel bedoel ik dan. Bij wie moest u dan solliciteren voor die plek in Parijs? Of heeft u die aan zichzelf kunnen geven nog als hoofdredacteur? Ja, zoiets wordt binnen de hoofdredactie besproken. We zijn met 4 mensen binnen de hoofdredactie. En onze huidige correspondent in Parijs, Peter Vermaas, had te kennen gegeven dat hij naar het eind van het jaar toe terugkomt. Die is daar ook 1 jaar of 6, 7 geweest. Gaat hier een andere functie opnemen. En toen dacht ik van, het is misschien een goed moment om zelf mijn vinger op te steken bij de hoofdredactie daarvoor. Ja, en die vonden het goed gelukkig voor u. Dus u gaat verhuizen naar Parijs. En u zegt dat eigenlijk vorig jaar besloot u eigenlijk al te vertrekken, als ik het goed begrijp. Ja, vorig jaar kregen we, het is goed om een baan als ons is een tamelijk strategische baan, gelukkig maar. En dus ergens vorig jaar zat ik samen met mijn plaatsvervanger te kijken naar de grote projecten die we de voorbije jaren gedaan hebben. Het allergrootste project was eigenlijk van een krant en digitale organisatie maken. En eigenlijk stelden we vast in die voorbije toen 8 jaar, nu 9 jaar, we hebben eigenlijk een heel groot stuk van dat traject gereden. En dus we kunnen nog 1 jaar blijven, we kunnen nog 2 jaar, we kunnen nog 3 jaar blijven. Maar het is goed om op een bepaald moment daar een punt achter te zetten. En een van mijn voorgangers, Volker Tjensma, die stapte ooit op na 10 jaar hoofdredacteur. En die zei dan, of die schreef dan, je moet als hoofdredacteur niet veel langer dan 10 jaar een organisatie met jouw ideeën vermoeien. En dat vond ik hele wijze woorden. Het is heel goed dat straks iemand aan het hoofd van NRC komt die bij wijze van spreken, of misschien zelfs letterlijk, alles in vraag stelt wat ik hier de voorbije 9 jaar heb besloten. Ik denk dat dat gezond, goed, verfrissend is voor een organisatie, dat iemand er weer op een andere manier naar kijkt. Ja, u had het net al even over, maar wie gaat u opvolgen, vertelt u eens? Dat is, als er nu 1 iets is wat niet in mijn handen ligt, is het dat. Het is zo dat we hier afspraken hebben die in een redactiestatuut liggen vastgelegd zijn, dat de redactieraad nu een kandidaat of een aantal kandidaten voordraagt bij het bestuur. Dus er zal nu een procedure beginnen waarbij de redactieraad een aantal mensen polst. Of vraagt aan mensen om zich kandidaat te stellen. Dat ligt aan de redactieraad. Dat zal waarschijnlijk wel een aantal maanden duren. En dat dan daaruit een opvolger komt die dan zijn hoofdredactie of haar hoofdredactie kan samenstellen. En wanneer gaat u de koffers pakken voor Parijs? Pardon, wat zegt u? Wanneer gaat u uw koffers pakken voor Parijs? Dat zal het najaar zijn. Ik ga nu zelf een aantal maanden een sabbatical nemen. Na 20 jaar hoofdredacteur ben ik daar ook wel aan toe. En als ik de letterlijk 100 vakantiedagen zie staan, waar ik nog recht op heb, daar zal ik nu een aantal van opnemen. En dus ergens in het najaar, als Peter terugkomt, ga ik naar Parijs. Eerst even het hoofd leegmaken. Zeker. Peter van der Meers, heel veel plezier en succes in Parijs. Dank u wel. Merci beaucoup. Waar heb ik dat eerder gehoord? Een bitcoin-drama in Canada. Jerrell Cotton is eigenaar van een groot handelsplatform in bitcoins, maar is plotseling op 30-jarige leeftijd overleden. Zo plotseling dat hij heeft nagelaten om belangrijke wachtwoorden te delen. En hierdoor kunnen beleggers nu niet meer bij hun bitcoin tegoeden. Zij vrezen een miljoenendrama. That laptop contains the $250 million, thousands of potential Canadian accounts there, and they all might be gone for good. Now, the problem here is once this laptop and you don't have access to the password, it means the disappearance of not only the founder who died in India reportedly, also the briefcase means that thousands of accounts are gone. So a real mystery this morning as far as potentially $250 million, Heather. Ja, met man en macht probeert men nu de wachtwoorden en laptop van Cotton te kraken. Maar het schijnt zelfs zijn vrouw niet te lukken. In 2011 was hier in Nederland een gespannen zoektocht naar een wachtwoord. Dat moest worden opgespoord en gekraakt. Het wachtwoord van de inmiddels veroordeelde kindermisbruiker Robert M. De computer van de hoofdverdachte in de Amsterdamse zedenzaak is alleen op te starten met een uiterst moeilijk te kraken wachtwoord. De politie vermoedt dat de computer een grote collectie kinderporno herbergt. Maar de politie zit met de hand in het haar, want men kan er eenvoudigweg niet bij. Die computer is zo goed beveiligd dat geen computerkraker ter wereld er iets van kan maken. Goede encryptie is bijna niet te breken. Dat kan echt jaren en jaren duren, ja. Ja, jaren en jaren kan het duren. Ik praat erover met publiciste en expert in digitale rechten, Karin Spijnk. Een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, we hoorden u net al even in een reportage van Eén Vandaag uit 2011. Ja, jaren en jaren kan het dus duren, zegt u. Wat maakt het nou zo moeilijk? Want ja, aan de ene kant denk je, oké, het kan allemaal versleuteld zijn, maar aan de andere kant zijn we hartstikke ver en hartstikke slim met computers tegenwoordig. Ja, je hebt encryptie in soort en maat. Weet je. Als je gewoon je computer of je telefoon wil openen, dan is dat wel te breken. Dan ben je weekendje bezig met een goede computer. Maar Robert M. gebruikte TrueCrypt en die had een heel lang wachtwoord van meer dan 30 tekens. En er is uitgerekend dat als je dat met een computer zou willen kraken, dat het met pech 60 eeuwen kon duren. 60 eeuwen, ja. 60 eeuwen, dat is ja. Die tijd was er niet natuurlijk. En bovendien, weet je, het is ook gelaagd. Je hebt een wachtwoord voor je computer, dan heb je vervolgens een wachtwoord voor de harde schijf. En dan kun je daar binnen nog weer bestanden versleutelen. Dus met pech duurt het effies, zou ik maar zeggen. Dus ja. TrueScript heette dat. TrueCrypt. TrueCrypt. Als een tombe. Ah, ja. TrueCrypt, ik begrijp het. Ja. En een ware tombe was het ook. En dat is dan dus zo lastig voor justitie dat ze daar eigenlijk niks mee kunnen. Mm-hmm. En hoe moet ik me dat voorstellen? Want ja, dat is dan met 30 tekens. Is dat heel uitzonderlijk? Ja, voor een normaal wachtwoord, weet je, voor je telefoon of voor Oké, maar als we het even hebben over mensen die dan in zijn geval wat te verbergen hebben, of voor bitcoin. Mensen hebben meestal een frase, een paar woorden achter elkaar, maar 30 is net extreem lang. Ja. En deze meneer, die van Quadriga, die bitcoinbeurs. Hij had alles, ik zou maar zeggen, zoals dat heet, in een koude portemonnee. Je hebt een warme portemonnee en een koude portemonnee. Een warme is eentje die is met internet verbonden. En een koude, dat zit op een computer die nergens aan vastzit. Dat had hij, daar gebruikt, daar heeft hij alles op vastgelegd. Ja. En daar kan niemand nu bij. Dat is het verhaal. En hij heeft dus vrijwel zeker ook een gelaagde encryptie. Wat het ingewikkeld maakt is, er zijn ook allerlei verhalen dat het misschien het verhaal niet helemaal klopt. Hij is in India overleden, vrij plotseling. Er zijn allerlei aanwijzingen dat het niet zo heel goed ging met het bedrijf, dat ze betalingsmoeilijkheden hadden. De software ging niet altijd goed. Dus er zijn ook tal van complottheorieën ineens in omloop. Dit gewoon een wild complot is. Maar ook dan, weet je, het verhaal dat encryptie niet te breken is, dat staat. Dat staat. Ja, even terug naar het verhaal van Robert. En waarom was het... kunt u ons even meenemen terug naar wat er nou gebeurde na zijn arrestatie? Want toen werden die computers gevonden. En toen? Hoe ging men daarmee om? Er waren hele goede aanwijzingen. En waarschijnlijk ook wel meer dan dat. Dat hij inderdaad schuldig was. Tegelijkertijd wilden de politie en justitie natuurlijk ook bewijsmateriaal hebben. Ze wilden weten ook om welke kinderen het ging. Die hij misbruikt zou hebben. Ze wilden ook weten hoe die filmpjes eruit zagen. Wat voor soort. Allemaal details die voor de gewone burger smakeloos voor woorden zijn. Ja. Maar die voor de opsporing nodig zijn. Voor de strafmaat. Maar ook om te zorgen dat je dat materiaal, voor zover het verspreid was, weer terug kunt halen. Dus ze hadden echt grote behoefte om die schijven te kunnen ontsleutelen. Ja. Want dat is er uit de kast gegaan. Want dat lukte ze uiteindelijk zelf niet. Hè? Nee, dat heeft ook iedereen verteld. Het lukt niet. Ja. Uiteindelijk heeft Robert M. zelf zijn wachtwoord gegeven. Ja, en toen waarschijnlijk in de hoop dat, nee, dat hij daarmee. Ja, of in ieder geval dat hij iets minder slecht behandeld zou worden. Ja, ja. Nou goed, ja. Het was natuurlijk aanleiding tot een maatschappelijke discussie. Niet alleen dat vreselijke misbruik, maar hoe ver mag je gaan om te kraken? Zijn we daar inmiddels uit? Nee, sterker nog, er is vorige week een zaak gevoerd over een man die in 2016 is opgepakt. Ene Brian O. Die bankfraude heeft gepleegd en waarschijnlijk bankpasjes heeft gekopieerd. En het is een beetje onduidelijk wat hij precies gedaan heeft. In ieder geval, hij was sterk verdacht. De politie heeft hem opgepakt en bij het verhoor wilden ze toegang tot zijn telefoon. En dat weigerde hij. En dat mag ook, want je bent niet verplicht om mee te werken aan je eigen veroordeling of aan je eigen. Je hoeft geen bewijs tegen jezelf te leveren. Toen heeft de politie hem overeind getrokken, zijn handen geboeid en zijn duim op zijn telefoon geduwd. En hij had zijn telefoon, zo ingesteld dat je via een duimafdruk de telefoon kunt ontgrendelen. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben daar materiaal van afgehaald. En vorige week diende een zaak over deze aanpak, of dit mag. Daar is nog geen uitspraak over. Ik denk dat de rechter daar heel erg hard over moet gaan nadenken. Want je kan wel via de rechter bijvoorbeeld vragen dat je huiszoeking mag doen, dat je iemand spullen mag bekijken. Maar iemand zelf verplichten om mee te werken aan bewijs leveren, dat is een ander verhaal. En dat is niet alleen dat we in Nederland die regel hebben. Dat hoeft niet. Je hoeft niet tegen jezelf te getuigen. Maar het heeft ook een rechtsstatelijke grond. Namelijk, die man dat je verplicht kan worden om zelf mee te werken aan je veroordeling, kom je met pech in een spiegelparadijs terecht. Jij zegt, ik kan dit niet zeggen, want ik weet het niet. De politie zegt, ja, maar je moet het zeggen. En als je niks zegt, ben je schuldig aan niet meewerken. Jij zegt, ja, maar ik weet het echt niet. De politie zegt, oké, dan pakken we je op, want je werkt niet mee. Dus ja, kortom, die hele discussie, want wat je nu noemt, die grens wordt dus, die liggen dus niet duidelijk blijkbaar, want die worden dan overschreden. Nee, die grens die ligt er wel, het mag niet. Maar nu is de politie aan het proberen om te kijken of ze daar niet toch een beetje aan kunnen. Het mag morrelen, niet. Ja. Kortom, die discussie die loopt nog en die moet nog volop worden gevoerd. Dat duurt nog wel even, ja. En daar blijft u zich in mengen. Dat mogen we vertrouwen. Expert in digitale rechten, Karin Spraink, hartelijk dank. Graag gedaan. De farmaceuten zijn boos op minister Bruins en minister Bruins die is boos op hen. Het gaat over de torenhoge prijzen voor bepaalde medicijnen en er is weinig toenadering tussen twee partijen. Toch moeten zij samen zorgen voor een voldoende toegang tot noodzakelijke geneesmiddelen. Ik praat straks met minister Bruno Bruins over zijn visie op hoe het verder moet. En Martijn, jij bent er straks met trending. Wat trendt er allemaal? Ja, van alles. Lichtgevende eekhoorns. De inbraak hoofdstad van Nederland. Middels een interactieve kaart terug te vinden ga ik over. Ja, en Lil Kleine, de rapper, die zorgt echt voor een flinke dosis ophef op de sociale media. Ophef, nou, daar houden we van. We horen straks meer. Eerst het NOS Journaal. NPO Radio 1. Hier is Mark Hokke. Spoorbeheerder ProRail vindt de plannen van staatssecretaris Van Veldhoven niet ambitieus genoeg. Ze wil over ruim 20 jaar tussen 9 grote Nederlandse steden elke 10 minuten een trein laten rijden. Als er meer in het spoor wordt geïnvesteerd, kan het al in 2028, zegt ProRail. Maar dan moet de politiek wel meewerken, zegt de spoorbeheerder. De politie heeft tot nu toe meer dan 40 tips binnengekregen over de man die mogelijk rapper Vice heeft doodgeschoten. Dat gebeurde tijdens Nieuwjaarsnacht in Rotterdam. Gisteravond besteedde het tv-programma Opsporing Verzocht aandacht aan de schietpartij. Gianni Infantino gaat door als voorzitter van Wereldvoetbalbond FIFA. De bond meldt dat hij zich als enige kandidaat stelde voor de deadline die gisteren afliep. Op 5 juni wordt de 48-jarige Zwitser op het FIFA-congres officieel herkozen. Infantino volgde in 2016 Sepp Blatter op. En voorzitter Tusk van de Europese Raad van Regeringsleiders heeft fel uitgehaald naar Britten die radicaal voorstander zijn van een Brexit. Na een gesprek met de Ierse premier Varadkar zei Tusk dat hij zich afvraagt hoe die speciale plaats in de hel eruit ziet voor degenen die de Brexit hebben aangemoedigd. Volgens hem hadden ze geen idee hoe dat zou moeten gebeuren. Dennis Mooij heeft verkeersinformatie. Er staan nu 11 files. De meeste leveren slechts nog 5 minuten vertraging op. De uitzonderingen staan op de A4 en de A27. De A4 van Amsterdam naar Den Haag nu een kwartier extra tussen Hoofddorp en Roelevarensveen, 9 kilometer. Door een ongeluk is de linkerreis ook dicht. En er is een auto stilgevallen op de A27 van Utrecht naar Gorkum. Tussen De Bilt en Knoppen Lunetten staat 4 kilometer. De rechterrijstrook is hier afgesloten en dat kost je 10 minuten extra. Politiek vandaag. Janneke van den Bergen. Minister Bruins voor Medische Zorg ligt in de clinch met Amerikaanse farmaceuten. Hij hekelt de hoge prijzen van dure medicijnen en wil daar paal en perk aan stellen. Maar de farmaceuten vinden dat hij zich daar niet mee moet bemoeien en dreigen geen zaken meer te doen met Nederland. Een impasse. Maar eerst, het is een van de etterende wonden van dit kabinet Rutte 3. Nog altijd is er geen hervorming van het pensioenstelsel sinds het pensioenoverleg eind vorig jaar klapte. Maar minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid die wil niet blijven stilzitten. Over zijn ideeën wordt op dit moment uitgebreid gesproken in de Tweede Kamer. Politiek commentator Joost Vullings. Hoe groot zijn de belangen voor dit kabinet als het gaat om die pensioenen? Ja, die belangen zijn ontzettend groot. En in eerste instantie vooral voor de mensen die nu van hun pensioen genieten. Want als er geen nieuw pensioenakkoord komt, ja, dan gaan een aantal pensioenfondsen toch in 2020 en 2021 gewoon echt korter op de pensioenen. En dat wil eigenlijk niemand. Want ja, ons pensioenstelsel is toe aan een hele grote opknapbeurt. De arbeidsmarkt is veranderd. Hè. We werken allemaal niet meer bij één werkgever van ons, om te zeggen, van ons 18e tot ons 65e. Daardoor is het stelsel aan een opknapbeurt toe. Ja, en dat moet dus wel gaan gebeuren. En het kabinet weet ook, als het niet lukt, als we er niet uitkomen met de oppositie en de vakbonden en de werknemers, en het komt zover dat die pensioenen gekort worden, dan weet het kabinet ook wie de schuld gaat krijgen. Dat is de politiek, het kabinet in het bijzonder. Dus naast dat ze de gepensioneerden willen helpen, hebben ze ook nog een persoonlijk belang om dit te gaan oplossen. Ja, Joost, en heel eventjes de actualiteit, want zojuist gebeurde er iets opmerkelijks op de publieke tribune, hoorde ik. Ja, ik zat het debat te volgen en in één keer hoorde ik wat geluid en ik zag de woordvoerder van D66, Steven Weijenberg, een beetje opkijken van wat gebeurt er in de zaal. Maar goed, de camera zwengte pas laat mee en toen stond toch eigenlijk een heel groot gedeelte van het publiek op, boos, die liepen weg. Ja, als een protest tegen wat er allemaal aan de hand is rond de pensioenen, en die mensen zijn boos, hebben die het pand verlaten. Zo. Ik denk ook niet dat het toevallig was dat ze dat deden tijdens Steven van Weijenberg. Dat is de man van D66. En die is van dezelfde partij als die van Wouter Koolmees, de minister van Sociale Zaken. Ja, dus de gemoederen die lopen hoog. Nou, het ging nog verder wel rustig toe. Hoewel, ja, ik weet niet waarom dat was, maar dan wordt het debat even geschorst. Dus dan gaan de microfoons uit, dus dan hoor je al weinig. En toen kreeg ik zelfs gewoon een beeld van, ja, het debat is eventjes geschorst. Weet je, beetje zoals de FIFA, weet je. Er gebeurt er wat in het stadion en dan mag je het niet zien. Ik weet niet of dat beleid is of toeval, maar daardoor heb ik het gewoon net niet goed kunnen maken. Ja, en ik zat in de auto, dus ik kon er niet naartoe rennen om het zelf even waar te nemen. Ja, wat een gemiste kans, Joost. Ja, nou, zeker. Ja. Het debat is in ieder geval in volle gang. Verslaggever Emiel Vaze sprak net voor het begin met minister Koolmees en vroeg hem of hij zich kan voorstellen dat mensen in het land denken, wat een ingewikkeld gedoe met die pensioenen, zeg. Dat gevoel begrijp ik heel goed. Zeker ook omdat het natuurlijk al 9 jaar, eigenlijk sinds 2010, er een fel debat bezig is over de pensioenen in Nederland. Dat ook sinds 2010 de meeste pensioenfondsen niet hebben geïndexeerd. En dat betekent dat gepensioneerden niet zijn gecompenseerd voor de inflatie bijvoorbeeld. Maar ook de werkenden zijn natuurlijk in pensioenopbouw achtergebleven. Dus ik begrijp de onrust en ik begrijp het chagrijn heel erg goed. En ik wil inderdaad zo snel mogelijk stappen zetten om weer naar de toekomst te kunnen kijken. Weer vertrouwen te hebben, kunnen hebben in het stelsel. Nu bent u aan de bal. U bent de minister. Dan is het aan u de taak om het op te lossen. Om die doorbraak te forceren. Precies, daar ben ik ook mee bezig. En daarom heb ik ook vrijdag een hele uitgebreide brief naar de Tweede Kamer gestuurd met stappen vooruit. Ik zal zo meteen in het debat uitleggen wat die verschillende stappen voor mij betekenen. En hoe dat ook in het bredere plaatje van de pensioenhervorming moet worden gezien. Ik ben dag en nacht mee bezig. Dus maar dat moet dan met de polder uiteindelijk, toch? Bij voorkeur inderdaad heeft zowel de minister-president als ik ook veilig gezegd bij die brief. Samen met werkgevers- en werknemersorganisaties. Met het oog op een breed maatschappelijk draagvlak voor zo'n belangrijke stelseldiscussie als de pensioenen. Kunt u dan nog optimistisch zijn in dit dossier? Ik ben altijd optimistisch. Ja, Joost, jij hebt die brief van de minister gelezen. Kun je die plannen van de minister duiden? Ja, hij zegt van, nou ja, dat pensioenakkoord is geklapt. Dat vind ik gewoon bijzonder jammer. Maar de problemen zijn er nog steeds en we moeten wel wat gaan doen. En hij zegt op basis van het regeerakkoord, maar ook op basis van de lijvige rapporten die er zijn geschreven en op wat hij, zo maar zeggen, heeft opgestoken van die pensioenonderhandelingen, zegt hij, ja, wil ik toch alvast beginnen met een aantal wetten in gang te zetten. Want ja, het is toch wel nodig. En als ik daarmee wacht, dan duurt het alleen nog maar langer. En zo wil hij dus bijvoorbeeld, ja, het wordt dan wel technisch, pensioenen wordt snel technisch, de doorsnee-problematiek afschaffen. Eigenlijk komt erop neer dat als je jong bent, dat jouw pensioeninleg voor een groot gedeelte gaat naar de mensen die nu van hun pensioen genieten. Dat is niet erg, want als je zelf ouder wordt, dan zijn er weer jongeren die voor jou betalen. Maar wat is het probleem? Er zijn steeds minder jongeren. Ja, dat wou ik zeggen. Ja, en er zijn natuurlijk jongeren die ook een aantal jaren in loondienst werken en dan ZZP'er worden. Dus dat is een probleem, dus dat moet anders. Maar als je daar dus mee stopt met die problematiek, dan heb je mensen, en toevallig ben ik nou eens een keer ergens slachtoffer van, mensen zoals ik, ja, het is echt ongelooflijk. Ja, jij bent er te jong voor, maar ik ben dus al... Hoe oud ben je dan? Diep in de 40 ben ik. Echt waar? Ja, dus ik heb jarenlang het pensioen van mijn vader gesponsord. Maar de sponsoren onder mij, die stoppen dan in één keer. Dus daar moet geld voor komen. Dus dat moet gecompenseerd worden. Nou, daar hebben ze het over. Dat is natuurlijk allemaal heel, heel erg ingewikkeld. Maar goed, dat was wel het grootste plan wat hij al wilde gaan doen. Minister Koolmees. Ja, verslaggever Emiel Vaassen die vroeg aan Gijs van Dijk van de PvdA en Epo Bruins van de ChristenUnie hoe dit nu aangepakt moet worden. Ja, de ChristenUnie vindt dat dit echt in de polder opgelost moet worden. Pensioenen zijn niet van de overheid, pensioenen zijn van de mensen. En die worden samengebracht door werkgevers en werknemers. Zij zijn de eigenaar van dit probleem. En daar zit dan ook de oplossing. Wat ik hoop is dat de brief die minister Koolmees nu heeft gestuurd, met een voorzet voor welke kant zou het op kunnen gaan, dat die brief gaat helpen om de partijen weer om tafel te krijgen. Ze zijn er niet uitgekomen afgelopen december. En het is omwille van dit land, omwille van de volgende generatie en hun pensioen, is het gewoon belangrijk dat er een oplossing komt. Dus het is ook een klein beetje elkaar nu aftasten, even bekijken hoe kunnen we nou weer bij elkaar aan tafel kruipen. Ja, kijk, de taak van minister Koolmees is toch dat hij wat smeerolie in de machine gooit. Maar de machine, dat is de polder. Dat zijn de werkgevers en de werknemers. Die moeten verder praten om te kijken hoe komen ze samen bij een toekomstbestendig pensioenstelsel. En dan moet de overheid er misschien wat smeerolie in gooien in de vorm van wat regels of geld. Maar het initiatief ligt in de polder en zo hoort het ook in dit land. Zo komen we er met z'n allen uit. Gijs van Dijk van de Partij van de Arbeid. Ik kan mij voorstellen dat de mensen in het land denken dat met die pensioenen, hoe zit het nou eigenlijk en wat is het ontzettend ingewikkeld op dit moment? Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen. En wat ik vooral zie en hoor is dat heel veel mensen nu duidelijkheid willen hebben over hoe zit het met mijn AOW? Wanneer mag ik dan echt stoppen? Mag ik misschien eerder stoppen met werken? En bovenal, wordt mijn pensioen straks gekort of niet? Dat zijn echt wezenlijke vragen gewoon voor het leven van alle dag. En ik zie hier in Den Haag vooral politieke spelletjes. Een kabinet dat niet echt wil, een brief stuurt en daarmee een stap achteruit zet. En daar hebben de mensen helemaal niks aan. Dus ik ga straks ook het kabinet oproepen en minister Koolmees, kom nu met een beter bod en ga zo snel mogelijk dat pensioenakkoord sluiten voor al die mensen die nu in onzekerheid zitten. Dat moet dan met de polder? Dat moet en dat kan ook als ze een beter bod doen dat ze in november afgelopen jaar hebben gedaan. Het geld is er, het gaat nu echt om politieke wil. En niet om een minister die weer een stapje achteruit zet in het onderhandelingsspel, hebben mensen helemaal geen boodschap meer aan. Die zijn helemaal klaar met deze discussie. Die willen duidelijkheid hebben over AOW, eerder stoppen met werken en hoe hun pensioen zich ontwikkelt. En vooral of er eindelijk weer een beetje bij kan in plaats van eraf. Ja, Joost, je noemde net al even de rol van de oppositiepartijen. Hoe hard heeft Koolmees die partijen nodig in deze? Ja, die heeft hij heel hard nodig. Want dit is natuurlijk een grote verandering van ons pensioenstelsel. Dan wil je dat breder gesteund wordt dan alleen de coalitie. Omdat het belangrijk is, maar ook omdat de wetten die eruit voortkomen uit die verandering, ja, die gaan misschien pas over 3-4 jaar in. Dus dan moeten ook andere partijen dat steunen. Want wie weet zit dit kabinet er niet meer. Maar goed, op dit moment is minister Koolmees eigenlijk aan het uitleggen. Want die brief die hij gestuurd heeft is als een klap in het gezicht van de vakbond ervaren. De oppositie zit hier in de gordijnen. Iedereen ontzettend boos. En hij is nu aan het uitleggen dat hij dat vooral niet zo bedoeld heeft. Dat hij juist het als een uitnodiging zag nog steeds om voor iedereen om mee te praten. Kortom, echt grote stappen worden er niet gezet. De verwachting is ook dat na de verkiezingen pas de tijd rijp is om echt weer met elkaar om de tafel te gaan zitten. De vakbond heeft nog een grote demonstratie gepland. En op de achtergrond hoor je echt dat de minister echt niet denkt dat zij zomaar die demonstratie gaan afzeggen. Eerst actie, dan praten en dan wellicht later dit jaar een pensioenakkoord. Politiek commentator Joost Vullings, dankjewel. Minister Bruins voor Medische Zorg ligt in de clinch met Amerikaanse farmaceuten. Hij hekelt de hoge prijzen van dure medicijnen en wil daar paal en perk aan stellen. Maar de farmaceuten vinden dat hij zich daar niet mee moet bemoeien en dreigen geen zaken meer te doen met Nederland. Een impasse. Minister Bruins, een hele goede middag. Goedemiddag. Ja, een Nederlandse minister die ruzie heeft met Amerikaanse farmaceuten. Hoe heeft het zover kunnen komen? Ja, we hebben een groot verschil van mening. En ik denk dat ik gelijk heb. Ik vind dat als een farmaceut een dure prijs voor een medicijn vraagt, dat hij dan tenminste moet uitleggen waarom die prijs zo hoog is. En ik vind dat wij nu te weinig inzicht krijgen in hoe een prijs van een medicijn is opgebouwd. Ja, dat is uw belangrijkste punt in deze eigenlijk. Hè? U en ook uw voorganger, minister Schippers, zijn al jaren bezig om de prijs van soms extreem dure medicijnen omlaag te krijgen. Nou, u geeft al aan, ze willen niet echt openheid van zaken geven. Wat zijn andere redenen dat dit alsmaar niet lukt? Nou ja, er zit natuurlijk een spanning in. Aan de ene kant willen we nieuwe medicijnen altijd beschikbaar krijgen voor patiënten. Er zijn nog heel veel ziekten waarvoor we nu niet een oplossing, niet een goed medicijn hebben. Dus die innovatieve kant, die innovatieve kracht van de farmaceutische industrie, die heb je heel hard nodig, nu en in de komende jaren. En aan de andere kant is er een budget voor zorg. En dat groeit per jaar in ons land met miljarden. Maar er zit een keer een einde aan de groei. Dus die redelijke prijs voor goede medicijnen, dat is en blijft noodzaak. Ja, en u maakt achter de schermen afspraken over prijsverlaging. Het is ook heel fijn dat dat vaak lukt. Maar op welke prijs u uiteindelijk uitkomt, dat is niet openbaar. Ook niet voor Tweede Kamerleden. Vindt u dat zelf niet problematisch? Ja, dat zou ik heel graag anders willen. Als we weer een nieuwe onderhandeling starten met een farmaceut, dan beginnen we ook altijd met deze vraag. Dat we graag de uitkomsten willen vertellen aan iedereen die het maar horen wil. Maar dat blijkt in de praktijk de blokkade te zijn voor farmaceuten om dan aan de tafel te komen. Ze zeggen, ja, we hebben andere belangen in andere landen. Dus we gaan we willen wel komen onderhandelen. Zo nu dan boeken we daar ook een succes, een resultaat. Maar we mogen niet vertellen, en die farmaceut wil niet dat we dat vertellen, dan komen ze niet aan tafel en dan is het medicijn niet voor die patiënt beschikbaar. En dat is natuurlijk, ja, daar doe je het allemaal voor. Om het medicijn wel bij de patiënt beschikbaar te krijgen. Ja, dus je wordt eigenlijk in die positie gedwongen. Ja, de farmaceuten die zeggen dat in Nederland 65.000 banen afhankelijk zijn van de farmaceutische industrie. En ze zeggen ook wel, aan Nederland kan het nieuwe Boston worden, hè, wat in Amerika de grote farmaceutische spil is. En die banen die zouden op de tocht staan als Nederland de prijs van die dure medicijnen omlaag wil brengen. En ja, als je dan denkt 65.000 banen, is ook niet niks. Hoe ziet u dat? Nee, dat is zeker. Dat is heel belangrijk, al die werkgelegenheid. Nou moet ik zeggen dat we de laatste maanden ook wel andere geluiden horen. Misschien kent u het Europees Medicijnagentschap, EMA. Mm-hmm. Dat zat in Londen, dat komt naar Nederland. Ja. En er zijn ongelooflijk veel bedrijven en instellingen, dus vooral uit die farmaceutische industrie en wat daarmee samenhangt, die zeggen, nou, als EMA naar Nederland komt, dan willen wij ons dolgraag vestigen ook in Nederland. Want daar hebben we belang bij. Dan zitten we dicht bij het vuur, dicht bij die EMA. En misschien moeten we ook niet alle farmabedrijven op één hoop gooien. Er zijn ook bedrijven die met ons delen dat het inderdaad anders moet. En dat die medicijnprijzen, dat het niet houdbaar is om daar van die toptarieven voor te vragen. Tenzij je goed kunt uitleggen waarom het noodzakelijk is dat bedrag zo hoog is. Ja, want die bedrijven dragen dan aan dat geld, het kost heel veel geld om die medicijnen te ontwikkelen. Daar kunt je ook inkomen, neem ik aan. Maar dat zou dus ook een goede reden. En dan zou ik zeggen, nou, laat maar zien. Ja. Dat helpt natuurlijk enorm. Mensen maken zich ondertussen misschien wel zorgen. Het voelt natuurlijk elke keer of het een beetje aan een zijden draadje hangt allemaal. Hè? Sommige middelen zitten dit niet meer in het basispakket omdat ze te duur zijn bevonden. Kunt u garanderen dat medicijnen voor iedereen bereikbaar blijven? Nou, dat is natuurlijk onze ambitie. Dat we medicijnen voor nu en in de toekomst voor alle patiënten beschikbaar willen hebben en houden. Maar als die prijs zo sky high gaat, en soms worden er tonnen voor een patiënt gevraagd. Ja, op enig moment is het niet meer te betalen en dan komt een medicijn op die reden niet bij de patiënt. Ja, dat zou ik een verschrikkelijk verhaal vinden. Dus ik roep op, en dat blijf ik ook doen, door tegen de farmacie te zeggen, matig uw prijzen en vertel, maak transparant waaruit uw prijs is opgebouwd. Ja, voelt u zich gechanteerd? Nou, kan ik me voorstellen. Ik begrijp heel goed dat pharma-industrie hier opkomt voor hun belangen. Maar ik neem die belangen met een korrel zout. Dus ik wil niet in dat soort grote woorden spreken. Het gaat er mij om dat ik die pharma-industrie aan tafel houd. En dat zij onze kant op bewegen. Goede medicijnen voor een redelijke prijs. Ja, nou, tot slot, u heeft ook goed nieuws. U heeft het medicijn Vampira, een middel tegen de spierziekte MS, toch misschien in het basispakket gekregen. Dan is de kanttekening, het Zorginstituut wil het medicijn eerst niet toevoegen, omdat het middel niet bewezen effectief is. MS-patiënten zeggen dat het wel helpt. Hoe wordt nou zo'n besluit genomen of een middel niet effectief genoeg is? Nou ja, dus onderzoek. Het onderzoek wordt gedaan door het Zorginstituut. Die kijkt naar de effectiviteit, de bewezen effectiviteit voor dat middel, Vampira. Dat is in de afgelopen jaren twee keer onderzocht en toen niet bewezen effectief verklaard. Maar we zien een groep mensen die zeggen, wij hebben wel baat bij Vampira. En gelukkig konden we de afspraak maken deze week dat de producent en de Nederlandse Vereniging van Neurologie samen hebben gezegd, nou laten we dan gaan onderzoeken voor welke groep patiënten het middel wel werkt. En als we die groep kunnen bepalen, kunnen we dan ook constateren waarom het Vampira-middel voor die groep werkt. Ja. En als dat kan worden bewezen, dan kun je het voor die groep misschien wel in het verzekerd pakket doen. Ja, dat ik heb nog heel korte tijd en ik wil u nog heel graag één vraag stellen, namelijk, want u heeft ook nog een brief naar de Kamer gestuurd met de voorbereidingen die u treft op de Brexit. Hè, want daar kunnen ook nog allerlei tekorten uit voort gaan komen. Kunt u ons nog even heel kort vertellen welke maatregelen u treft om dat te voorkomen, dat hen ervoor te zorgen dat medicijnen beschikbaar blijven? Ja, dat kan ik heel kort. Er zijn orde grootte 2700 geneesmiddelen waarvan een afhankelijkheid van Engeland bestaat. Die zijn we successieflijk aan het nagaan om te kijken of daar een alternatief zijn. Voor bijna alle is dat nu gelukt. En we hebben er nu nog orde grootte 50 liggen waar we nog bezig zijn om te kijken of er een alternatief kan worden bedacht. En dat kun je bedenken dat het door een andere fabrikant wordt geleverd, of dat het mogelijk door een ander ziekenhuis is na te maken. Of dat we nog op een andere manier een afspraak kunnen maken door het toch uit Engeland te halen. Dus we zijn nog niet uitgestudeerd. Maar we zijn een heel eind gekomen. En gelukkig voor de allergrootste hoeveelheid medicijnen uit Engeland is er een alternatief beschikbaar. Minister Bruins, hartelijk dank en veel succes. Naar een nieuwsupdate van de NOS. 8,5 jaar na het drama bij de Love Parade in Duisburg wordt het proces tegen 7 van de 10 verdachten gestaakt. Op 24 juli 2010 kwamen honderden bezoekers van het festival bij een tunnel, de enige in- en uitgang van het feestterrein, in de verdrukking. Pardon. Er vielen 21 doden, onder wie een Nederlander, en meer dan 650 gewonden. Correspondent Judith van de Hulsbeek heeft de zaak gevolgd. Goedemiddag, Judith. Goedemiddag. Ja, waarom worden ze niet meer vervolgd? Nou, de rechter noemt eigenlijk twee redenen. Aan de ene kant denken ze dat het heel moeilijk wordt in deze zaak om individuele schuld te bewijzen. De rechter zegt dat dit drama is eerder het gevolg van een collectief falen van de mensen die erbij betrokken waren. Aan de andere kant gaat het om vrees voor tijdgebrek. Binnen 1,5 jaar zijn die feiten waarvan ze worden verdacht namelijk verjaard. En in die tijd moesten nog honderden getuigen worden gehoord. Dat zou niet gaan lukken. En daarom heeft het OM nu ook gezegd dan maar seponeren. Wat gebeurt er met de 3 verdachten die nog over zijn van die 10? Ja, aan hen is eigenlijk ook aangeboden van, willen jullie deze zaak seponeren? Dat zijn 3 van de organisatoren van de Love Parade. Zij zouden wel een geldboete moeten betalen als het proces gestaakt werd. Maar zij zeggen, wij willen dat niet. Wij geven onze kans op vrijspraak niet op. Dus tegen hen gaat het proces dan wel door, inderdaad. En zijn er al reacties van de nabestaanden? Want hoe hebben zij dit nieuws ontvangen? Ja, een aantal nabestaanden heeft gereageerd en die zeggen: dit is natuurlijk echt een bittere pil. Hoe kan het dat er 21 doden vallen en dat er niemand verantwoordelijk is? Aan de andere kant, het ging de nabestaanden veelal om erachter te komen hoe dit heeft kunnen gebeuren. En er zijn 100 procesdagen geweest waarin daarover is gepraat. Dus ze hebben al wel veel gehoord. En er lopen ook nog civiele procedures voor schadevergoedingen. Dus het is nog niet helemaal afgelopen en er kan nog wel een resultaat komen. Correspondent Judith van der Hulsbeek, hartelijk dank. Trending vandaag. De trending. Jo, Janneke van den Bergen. Ja, weet je wat echt heel trending is? Nou. De inbraakkaart van Nederland. Om te beginnen goed nieuws over inbraken. De inbraken zijn gedaald in Nederland. Daalt nog steeds 12% minder dan vorig jaar. Toch nog 117 huizen per dag die aan de beurt zijn. Leuk zo'n kaart, want waar wordt het meest ingebroken? Waar moet je subiet allemaal stalen stangen voor je raam gaan schroeven en een camera aan de gevel? Nou, Baarn. Baarn is de inbraakhoofdstad van Nederland. 7,6 kraken per 100 inwoners. Zo. Ook in de Beemster is het slecht. Sittard, Geleen moet je ook niet zijn. Boris Breekijzer en zijn maten die trekken daar brekend door de straten. Maar waar word je dan het veiligst? Goeree over Flakkee. Natuurlijk, is Loop in de neem. Om er maar twee te noemen. Kijk zelf maar even. Het kaartje staat op onze website eenvandaag.nl. Nou ja, rapper en Voice of Holland jurylid Lil Kleine die zorgt voor flink wat ophef, want hij vindt dat de Nederlandse man over het algemeen een hele slechte kledingstijl heeft. Nou. Hij schaamt zichzelf voor zijn internationale vrienden. Hij klaagt over rode colbertjes met slangenleer, dat dragen prominente BN'ers, groene overhemden, wat daar dan weer mis mee is, babyblauwe jasjes op babyblauwe hemden. Is dit babyblauwetje aan het? Geen idee, maar zo denim is het. Als een doof. Het staat je goed. Nee. Jorik Scholte heet hij eigenlijk, hè? Die denkt dus dat de Nederlandse man kan leren om zich heel goed te kleden. Oplossing. Kleding uit zijn kledinglijn te dragen natuurlijk. Heel exclusief ontworpen door zijn eigen vriendin. Ja. En niet eens bij de Bijenkorf, want dat is niet exclusief. Ai, okay. Nou, de mening over de kleding van de Nederlandse man van de rapper haalde zelfs de nieuwsquiz op Radio 1 vanochtend. Luister maar even naar Guylaine Plag en nieuwslezer Mark Visser. Vraag 20 luidt vandaag. Welke rapper vindt dat de Nederlandse man over het algemeen een hele slechte kledingstijl heeft? Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank en drugs. Verfrissende kledingkritiek van een rapper. Ja, ik ga toch even kijken hoe je erbij staat. Ja, ik wil zeggen, die rapper die kan zelf alleen op de kinderafdeling terecht, geloof ik. Dus Nou, meer Palomino-grappen over Lil Kleine vandaag. Wow. Hij krijgt het wel te horen. Maar goed, veel succes met je kledinglijn. Ja. Lichtgevende vliegende eekhoorn. Had je ooit wel gehoord? Nee, drie ontdekt. Noemde, ja. Drie nieuwe vliegende lichtgevende eekhoorns. Het was een toevallige ontdekking. Een professor hoorde wat, richtte zijn UV-lamp en zag een roze lichtgevende eekhoorn voorbij vliegen. Ja, knalroze. Nou, hij stelde een team samen. Alle uit de archieven haalden ze al die opgezette eekhoorns van jaar en her. Ja. Van de 135 soorten vliegende eekhoorns bleken er drie licht te geven in het donker. Maar ja, waarom doen ze dat nou? Dat weten ze dus niet. Uilen, sommige uilen gloeien ook in the dark. Misschien doen ze een uil na, zodat ze niet worden opgegeten. Of misschien kunnen ze elkaar beter zien in het donker. Een andere onderzoeker zegt op Twitter, misschien is het gewoon een cool grapje, hè, van moeder natuur, kan ook nog. Op Twitter zag ik iemand die een bontjas wil maken van glow-in-the-dark eekhoorn skin. Kanye West. Leuk voor in de klap. Ja. Hey, we hebben nog heel korte tijd voor Facebook, want het is echt zo'n bericht in de categorie van, goh, dat wist ik niet. Nee, dat wist je dus wel. Ja. Medische verhalen op Facebook zijn eigenlijk altijd misleidend. Van de 10 meest gedeelde verhalen zijn er 7 misleidend of ronduit vals. Het artikel wat het meest gedeeld werd ooit was een artikel waarin staat dat marihuana 100 keer minder giftig is dan alcohol en veilig is dan tabak. Dat en wij blijkt, maar blowen. Dat blijkt gewoon echt totale onzin te zijn. De factcheckers zeggen, neem medische verhalen met een korrel zout, zeker als ze op Facebook staan en als ze over voeding gaan, zijn ze eigenlijk altijd niet waar. Gewaarschuwd mens, gewaarschuwd zeg. Gewaarschuwd mens. Pardon. Telt voor 2. Martijn, dankjewel. Jij dank. En dit was 1 Vandaag voor vandaag. Hier is Petra Grijze met Nieuws & Co. Goedemiddag. Thuis bij AfroTros. NPO Radio 1. Nieuwsweekend. Elke zaterdagochtend op NPO Radio 1. Met Peter de Bie. Kortom, niks dan gezelligheid. En Mieke van der Wij. Volgens mij moeten we het juist niet nog breder maken. Gasten over nieuws, wetenschap, cultuur en alles daartussenin. De kraan staat te ver open, dan stijgt het waterpeil in het trechtertje. De Politieke Week met Kees Boonman. Politici zijn wel heel erg bang geworden, ook voor de publieke opinie. En niet te vergeten, de boekenrubriek. Barst los met Arnon Gunberg. Ja, ik barst los met Arnon Gunberg. Nieuwsweekend, zaterdagochtend van 9:30 tot 11:00. Nee, het is niet niks. Op NPO Radio. Het nieuws van alle kanten. Oh, dat is opvallend.